Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. Λοιπόν, όσοι βλέπετε αυτή την ταινία αυτή την εβδομάδα που παίζεται στους κινηματογράφους, βέβαια ξέρετε γιατί παίξαμε το τραγούδι αυτό, γιατί δίπλα μου είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Ξενία, ο Πάνος Κούτρας. Πάνο, καλώς όρισες εδώ στο Βήμα FM. Καλώς σας βρήκα. Περίμενα την κατάλληλη στιγμή σε μια ταινία, μια και ξέρω ότι είσαι κάποιος που μεγάλωσε με τη μουσική, το είχα μάθει από καιρό, την κατάλληλη στιγμή για να σε φωνάξω μια μέρα να μιλήσουμε για τις μουσικές σου προτιμήσεις περισσότερο, αλλά βέβαια πρώτα-πρώτα για την ταινία. Μεγάλη μου τιμή. Τι λες τώρα. Μεγάλη μου τιμή. Λοιπόν, σε παίρνω αμέσως από τα μούτρα που λένε. Πάμε κατευθείαν και μετά θα εξηγήσουμε τι σημαίνει. Πώς πλησίασες την Πάτη Μπράβο, την οποία ξέρω ότι είναι, την είχα συναντήσει πριν από 25-30 χρόνια σε ένα γεύμα στο Μιλάνο. Ξέρω ότι είναι μια πολύ κλειστός χαρακτήρας, έτσι έχω καταλάβει τότε. Τι έκανες? Καλά, πρώτα απ' όλα είναι και 30 χρόνια μετά. Έχει μια μεγάλη φήμη του κακού κοριτσιού, της απόμακρης, της σκύλας και όλα αυτά. Έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία η ίδια δημιούργησε μέσα στα χρόνια. Είναι μια μεγάλη ντίβα, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι τελείως. Είναι μια μεγάλη ντίβα. Είναι μεγάλη ντίβα και στην Ιταλία. Βέβαια. Μαζί με τη Μίνα είναι οι δύο οι οποίες μονοπολούν έτσι λιγάκι την... Και να σκεφτώ κάτι, ότι και αυτή περίπου έχει κάνει αυτό που έχει κάνει η Μίνα σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή από ό,τι ξέρω μένει σε ένα σπίτι στα βόρεια προάστια της Ρώμης και έχει απομονωθεί, δηλαδή δεν είναι στα πράγματα συνέχεια. Όχι, είναι σαν να είναι εκεί. Κάνει όμως, ωστόσο, η διαφορά είναι ότι κάνει πάρα πολλές τουρνέ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι 67-68 ετών. Εκεί περίπου, ναι. Έχει κάνει ένα comeback πάρα πολύ δυναμικό, κάνοντας τουρνέ. Δηλαδή, κάνει live. Ναι. Κάνει live. Και καπνίζει και ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Και διάφορα άλλα. Έκανε. Α, έκανε. Ναι, ναι, έκανε. Αυτό ήξερα. Έκανε. Τώρα είναι εντάξει. Εντάξει, μεγάλη γυναίκα είναι. Ήτανε πάντα το κακό κορίτσι. Εγώ την είχα πάθος μαζί της όταν ήμουν μικρός. Και τι έγινε? Όταν ήμουν μικρό. Και πήραμε τον ατζέντη. Δηλαδή, όταν... Η παραγωγός μου, ναι, μαζί με την παράγωγη Αλεξάνδρα Μπουσίου, Πήραμε τον ατζέντη της. Και τι, είπαν αυτοί να το κουδούμε. Εντάξει, ναι. Είναι αντιστρέλα, ας πούμε, τι είναι. Είχε βγει η στρέλα στη Γαλλία, δεν την ξέραν αυτή ναι. συγκεκριμένα, αλλά βασικώς, ναι, το ψάξαν, είδαν ότι δεν είμαι κάποιο τρελό. Καλά, είμαι, αλλά όχι. Δεν ήταν ένα σπαμ, ας πούμε. Και σιγά σιγά τη στείλαμε το σενάριο, αυτό πήρε πολύ καιρό. Οι διαπραγματεύσεις πήραν αρκετό καιρό. Πρέπει να πούμε, όσοι έχετε δει την ταινία, θα ξέρετε βέβαια ότι οι δύο πρωταγωνιστές, τα δύο παιδιά, να πούμε πολύ γρήγορα την υπόθεση. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν, η ταινία παίζεται τώρα, είσαι ευχαριστημένος από την υποδοχή των κριτικών, είναι καταπληκτική. Ναι. Δηλαδή, ναι. λίγες φορές ελληνικές ταινίες να έχουν τέτοια υποδοχή. Ναι. Άρα λοιπόν, και εγώ συμφωνώ ότι είναι. Τώρα είναι η καλύτερη ελληνική ταινία που είδα αυτή τη χρονιά μέχρι τώρα. Λοιπόν, ο κόσμος. Μαθαίνω ότι δεν πάει άσχημα, πάει καλά. Πάει καλά. Παρόλο που βγήκε σε μία εβδομάδα που είναι και η ταινία Το κορίτσι του Τάδε. Του David Fincher, μια καταπληκτική ταινία. Πολύ καλή ταινία. Εντάξει, είναι μετά από αυτήν. Πάει καλά. Πάει καλά. Λοιπόν, η ταινία είναι δύο παιδιά, λοιπόν, για πέστα. Είναι δύο αδέλφια δεύτερης γενιάς Αλβανοί, δηλαδή οι γονείς του ήταν μετανάστες. Που ήρθαν το 92, αυτοί είναι, γεννηθήκαν και μεγαλώσαν στην Ελλάδα, οι οποίοι ψάχνουν τον πατέρα που δεν γνωρίσανε ποτέ, ο οποίος ήταν Έλληνας. Και επειδή πεθαίνει η μητέρα τους στην αρχή της ταινίας, δεν το βλέπουμε εμείς αυτό, ναι. Αποφασίζουν να πάνε να βρουν αυτό τον πατέρα που δεν γνωρίζουν για να πάρουν την ηθαγένεια. Διότι δεν έχουν ηθαγένεια. Δεν μπορείς να έχεις ηθαγένεια στην Ελλάδα αν δεν είσαι ξέματος. Και συγχρόνως να συμμετέχει ο μεγάλος σε ένα talent show τηλεοπτικό. Στυλ, ναι, αυτά γνωστά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, νομίζω. Ελπίζοντας στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε επίσης ότι για όσους δεν ξέρουν, ότι στην Αλβανία το ιταλικό τραγούδι είναι δημοφιλέστατο. Είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια ξένα που υπάρχουν εκεί. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει και μία επαφή των Αλβανών με την Ιταλία. Και υπάρχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει ένας λόγος πολύ πρακτικός, ότι μέχρι το 92 που έπεσε ο κομμουνισμός και τα σύνορα ήταν κλειστά και δεν μπορούσαν οι Αλβανοί να φύγουν ούτε να, ξένα, να μπουν. Το μόνο πράγμα που περνούσε τα σύνορα ήταν η ΡΑΙ. Το ιταλικό ραδιόφωνο. Ναι. Οπότε μεγαλώσανε όλοι με ιταλικά τραγούδια. Έτσι λοιπόν, ο ένας από τους δύο, και τα δύο παιδιά έχουν πάρει ήδη την αγάπη από την από μάνα. Τη μητέρα τους, για το ιταλικό τραγούδι. Και για την Πάντι Πράβο. Ακριβώς, που ήταν το είδωλο της μητέρας. Ναι. Είναι λοιπόν εκείνο που θέλω να σταθώ επίσης πριν πάμε στις διαφημίσεις και μετά να ακούσουμε και μία άλλη από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στην Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Έκανε τέλη τη δεκαετία του 70 μεγάλο. Είχε έρθει νομίζω και έκανε προγράμματα. Πόσο πούλησε. Αυτές είναι πωλήσεις. Ηλικιώδης για την εποχή μας. Για ποια μιλάμε? Για την Ραφαέλα Κάρα. 150.000 αντίτυπα. Το 79 είναι τεράστιο. Μπορεί να φανταστείς τι σημαίνει. Ήταν μεγάλο. 150.000 αντίτυπα. Λοιπόν, εκείνο που πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς που έχετε την ταινία και σας προτείνω να την δείτε, γιατί είναι μια ταινία και για τη σημερινή Ελλάδα, είναι ότι δείχνει την Ελλάδα ακριβώς όπως είμαστε σχεδόν και περνάς πράγματα πάρα πολλά έτσι στιγμιαία, αυτά, το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, με την αστυνομία που κυνηγάει, τους άλλους, όλα αυτά, να μην τα πούμε. Και βέβαια και η κατάληξη, υποθέτω εγώ, δεν ξέρω αν είναι αυτό, τώρα εγώ δεν είμαι και κριτικός, εγώ αγαπάω τις ταινίες με διαφορετικό τρόπο, και η κατάληξη σε αυτό το σπίτι του Έλληνα που είναι ένα λαμόγιο, αυτό έτσι δεν είναι, κάπως από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Όπως πολύ. Όπως πολύ, σε αυτή την εποχή όπου φτάνουμε λοιπόν σε ένα σπίτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που είδαμε σε όλη την ταινία. Πλούσιο. Πλούσιο. Χλιδάτο. Χλιδάτο. Όπως λέμε στην. Η Ελλάδα των τελευταίων 20 χρόνων, ας πούμε. Ένα σπίτι που έγινε τη δεκαετία του 90-2000. Ναι. Άρα λοιπόν από την πραγματική εικόνα της Αθήνας που είναι αυτή που έδειξες. Φτάνουμε σε αυτό το. Αυτό που θα θέλουν πολλοί να ζουν, ένα σπίτι τέτοιο. Στο πανόρμα Θεσσαλονίκη. Ακριβώς και σε μία από τις κατεύθυνσεις είναι εκεί, από ό,τι ξέρω εκεί. Κάπως προνομιούχες. Και εκεί, για να λήξουμε και να πάμε στις διαφημίσεις, που δεν είπα την Μπράβο. Σε κάποια στιγμή και με κάποιο τρόπο που θα το δείτε, εμφανίζεται η Πάτη Μπράβο εκεί. Ως Άγιο Ιερό Δισκοπότηρο. Πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λαζαρού. Λαζαρού. Λαζαρού, μ' ακούς? Εδώ Δημήτρης Καρμούτσος. Δεν είναι αργά. Αν πάρεις πίσω τώρα όσα είπες για μένα και για τις συνταγές μου, θα ξεχάσω όλα όσα έγιναν. Προλαβαίνεις έως τις 20 Οκτωβρίου. Μετά, δεν θα σε χωράει ούτε η ίδια σου η κουζίνα. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Στόπα, δεν στόπα. Ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία σε έχω και θα σε αφήσω χωρίς τα σπά σου, τις χιόγκες σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λες? Μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε service στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα service στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο service της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαστε εδώ με τον Πάνο Κούτρα, το σκηνοθέτη της ταινίας Ξενία που παίζεται αυτή την εβδομάδα. Παίζει και Θεσσαλονίκη, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ναι. Μακεδονικό. Ναι. Πώς ήταν καλή υποδοχή στις Κάνες, έτσι δεν είναι? Καλή υποδοχή στις Κάνες. Ωραία. Άρα τώρα, από ό,τι υποψιάζομαι, αφού έχεις ανοίξει τους δρόμους κατά κάποιο τρόπο με τη στρέλα έξω, και αυτό θα βρει κάποια διανομή σε κάποιους art κινηματογράφους έξω, έτσι δεν είναι? Έχει βγει ήδη στη Γαλλία, τώρα είναι τέταρτος μήνας. Πώς πάει? Που παίζεται. Τέταρτος. Τέταρτος. Είναι πολύ καλό, φοβερό. Δεν το ξέρω αυτό. Άνοιξε 18 Ιουνίου. Πολύ καλό. Στην Ιταλία άνοιξε, στην Πολωνία και τώρα ανοίγει στο Βέλγιο και τα Χριστούγεννα στη Γερμανία και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία. Και στην Ισπανία νομίζω τα Χριστούγεννα. Και η Στρέλα είχε ανοίξει, είχε παιχτεί σε κανένα. Ναι, ναι, ναι, στην Αμερική. Γαλλία, Αμερική είχε, στην Αμερική. Σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι, ναι, σε πολλά. Σε πάρα, ναι. Πολλά, σε πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά ήταν, τους βρήκες εσύ από casting. Τι έγινε? Μετά από 1,5 χρόνο casting που κάναμε με την Athens Casting, που είναι γραφείο casting. Σχεδόν 1,5 χρόνο. Όλοι, ναι. Και εγώ μιλάμε για τις ερμηνείες τους. Δηλαδή κουράστηκες για να τους μεταφέρεις? Δηλαδή, όχι, ο σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης αυτοί κουράστηκαν. Αυτοί. Καθώς είναι με τις ώρες να τους τα πεις. Τι κάναμε, γίνεται. Πρόβες, κάναμε πρόβες. Και τους έλεγες όχι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, κάναμε πρόβες. Κάναμε πρόβες και ζούσαμε μαζί. Εντάξει, είναι και οι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι. Είναι εξαιρετικά καλά παιδιά και εξαιρετικά δουλευταράδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στον κινηματογράφο. Μπράβο. Γιατί ο κινηματογράφος είναι πολύ σκληρή δουλειά. Θέλανε να γίνουν ηθοποιοί, γιατί αυτό ήταν το δύσκολο, επειδή ήταν νέοι, δεν μπορούσα να βρω. Μόνο ο μεγάλος, ο Νίκος, Νίκος Γκέλια, που παίζει τον Οδυσσέα, ήταν στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής στην Αγία Βαρβάρα. Ο μικρός ήταν τρίτη λυκείου που θα έδινε εξετάσεις. Λαχείο, για αυτούς είναι λαχείο. Τα χορευτικά που έκαναν... Η Αποστολή από Παπαδαμάκη. Μάλιστα. Αποστολή από Παπαδαμάκη. Έχει λοιπόν σε μια σκηνή, χορεύουν αυτό το τραγούδι. Εδώ. Που εννοείται ότι το είχαν χορογραφήσει για τα γενέθλια της μητέρας τους, ναι. Όταν ήταν μικροί, γιατί αυτό κάνανε. Κάνανε χορευτικά με τη μητέρα τους και τραγουδούσαν όταν ήταν μικροί. Γιατί η μητέρα τους ήταν τραγουδίστρια. Αυτό βέβαια. Η οποία είχε σπουδάσει στο 2 στα Τύρανα. Αλλά πολύ καλή σκηνή είναι, πάρα πολύ καλή. Ήρθε στην Ελλάδα και δούλευε στη Σκυλάδικα. Και οι σκηνές στα Σκυλάδικα αυτά είναι εξαιρετικές. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, εκεί χορεύει λοιπόν, χορεύουν τα παιδιά αυτό εδώ. Το αγαπημένο τραγούδι. Το αγαπημένο τραγούδι που είναι η Ραφαέλα Καρά. Και μην ξεχνάμε ότι σε μία από τις καλύτερες για μένα ταινίες της περσινής χρονιάς, το Grande, η απέραντη ομορφιά, ναι, ναι, ξεκινάει η ταινία με τη Ραφαέλα Καρά και την άλλη μεγάλη επιτυχία της. Ναι. Hey, tornare al tempo che c'eri tu. Baby. εδώ πρέπει να σταθώ στο ότι εσύ έβαλες εδώ ιταλικά τραγούδια αυτού του είδους που θα έλεγα σε αντίθεση με κάποιους, ας πούμε, που είναι μονόγνωτοι, θα τους πω, είναι τραγούδια που σου αρέσουν και σένα, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι, ναι, ναι, και όμως σε λίγο θα ακούσετε ποιες είναι οι επιλογές του Πάνο Κούτρα, οι προσωπικές, και με ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασε. Δηλαδή, εάν τα παιδιά αγοράζουν αυτόν τον πρώτο δίσκο που αγόρασε ο Πάνος Κούτρας, τότε θα ξέρετε ότι θα γίνουν οι σκηνοθέτες καλοί, οι τραγουδιστές καλοί, ή όχι. Θα τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Εκείνο που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι, μου λες ότι τον έχει, ότι ο ένας από τους δύο, ποιος το ποιος είναι που λέει το τραγούδι της... Ο Νίκος. Γέλια, ναι. Ναι, ο Νίκος λοιπόν, αλλά το τραγουδάει σαν να είναι πραγματικός τραγουδιστής. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτική σκηνή αυτή, που λέει ένα τραγούδι της Πάτη Μπράβο, που θα το ακούσουμε τώρα, μας το έφερε ειδικά να το παίξουμε τώρα στην εκπομπή όπως ακούγεται στην ταινία. Τούταλ πιού μη κόλλεράει κον λαφρετε τσακέ νονάει αφού το μάει εφόρσε φιντσεράει την όν σαπέρε il nome mio macari parlerai tanto mi de lui tutt'al più mi canterai quanti ragazzi ho avuto dimenticando te eppure tu sai bene che un ragazzo come me non scherza con l'amore, non ha scherzato mai. Tu dal più mi offenderai e poi mi cancerai dicendomi che oramai non mi interessa più un ragazzo che serviva solamente per divertirsi un po' e allora me ne andrò e mi ricorrerai per chiedermi perdono e mi accarezzerai, ricorderai il mio nome e quello che c'è stato, magari fosse vero e magari fosse vero. Tu dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio e allora Μου είπες ότι κάτι είπε η Πάτη Μπράβο για την... Ότι ναι, της άρεσε πάρα πολύ. Της άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε ότι... Ότι αυτός που τραγουδάει, ναι. Ναι, αυτός που τραγουδάει το τραγούδι είναι ο Δώρος Δημοσθένους, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Έτσι είναι, αλήθεια. Αλλά το στήσιμο του άλλου ήταν σαν επαγγελματίας τραγουδιστής. Και το remix το κάναν η DNA Music, ο Αλέξης Χριστάρας και ο Μιχάλης Νιβολιανίτης. Κάναμε πολύ, πήρε πολύ χρόνο. Πήρε πολύ σε χρόνο ευχαριστώ που μας το έφερες να το ακούσουμε. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Ακούτε Βήμα FM. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9095. Αν θέλετε και εσείς κάποια ερώτηση στον Πάνο Κούτρα, εδώ είναι το τηλέφωνο να μας στείλετε την ερώτησή σας. Επίσης, τα SMS είναι Βήμα FM και εδώ μπορεί να στέλνετε μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live παπάκι vimafm995.gr. Το Facebook Γιάννης Πετρίδης. Το Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Θέλω να ακούσουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της Πάτη Μπράβο. Και την ίδια τώρα, πώς λέει το τραγούδι αυτό. Και μετά σου έχω μία έκπληξη, γιατί στο είπα ότι έχει τραγουδήσει κάποιος. Θα το ακούσει για πρώτη φορά. Ναι, και οι ακροατές δεν το ξέρουν αυτό. Στην εποχή, ξέρεις, αυτή τρελή όπως ήταν, ψαχνόταν συνέχεια. Είναι πάρα πολύ. Πήγε τραγούδουσε ροκ, έκανε ροκ συναυλίες. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα και είναι αυτή η οποία έκανε πάρα πολλές διασκευές στα ιταλικά του Lou Reed. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, που τον έχουμε στο δεύτερο μέρος. mi accoglierai con la freddezza che non hai avuto mai e forse fingerai di non sapere il nome mio, magari parlerai dandomi di lei oppure tutt'al più mi chiederai quanti ragazzi ho avuto dimenticando te. Eppure tu sai bene che una ragazza come me non scherza con l'amore, non ha scherzato mai. Ha preso il posto mio. E allora preso il posto mio. E allora basta. Θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε σε ραδιόφωνο πάνω το τραγούδι όπως ήταν στην ταινία. Σήμερα εδώ το έχεις πει. Νομίζω ναι. Ακούσε... Και πρώτη φορά που ακούστηκε και ο Δώρος Δημοσθένους που το λέει. Που το λέει έτσι, ναι. Εκτός αυτοί που έχουν την ταινία, ας πούμε, το ξέρουν. Ναι. Για το ραδιόφωνο μιλάμε. Λοιπόν, ακούσατε το τραγούδι της Πάτη Μπράβο που όσοι δείτε την ταινία ή όσοι έχετε δει. Είναι ένα βασικό τραγούδι στην εξέλιξη εκεί της υπόθεσης. Και μετά το παίξαμε και με την Πάτη Μπράβο. Αμέσως μετά έχω μία έκπληξη και για τον Πάνο, για την Πάτη Μπράβο, τι έχει πει, ποιους έχει πει η Πάτη Μπράβο, ποιους Έλληνες, για να δείξουμε το πόσο ψαγμένη είναι η τραγουδίστρια αυτή. Μείνετε εδώ λοιπόν στο Βήμα FM μετά τις ειδήσεις. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολόγηση όλων των εταιρικών παροχών σε είδος που προκαλεί αντιδράσεις. Δεν φορολογούνται τα κινητά εφόσον ο εργοδότης διαβεβαιώσει ότι χρησιμοποιούνται για εταιρικούς σκοπούς. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πιστωτικές. Δεν θα επιβαρυνθούν οι χαμηλόμισθοι και όσοι εργάζονται στο πλαίσιο κάποιας σύμβασης εργασίας. Τρεις στρατιώτες νεκροί κατά τη διάρκεια άσκησης με βαρέα όπλα στο πεδίο βολής Γλαφυρών στο Βόλο. Εξεράγει Σολίνα Σόλμου που του σκότωσε ακαριαία. Υπάρχει και ένας τραυματίας αξιωματικός. Δεν συμφωνεί η Τρόικα στην κυβερνητική ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Ζητά συνολική ρύθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συμφωνία να ξεκινούν στα 2/3 της αντικειμενικής τιμής οι πληστηριασμοί ακινήτων. Οι διαπραγματεύσεις και οι πολιτικές εξελίξεις θα απασχολήσουν νέα συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Ραχίλ Μακρύ. Και ο καιρός, βροχερός αύριο στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης και στο Κηφισό. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, Βήμα FM, είμαστε εδώ με το σκηνοθέτη της ταινίας Ξενία που παίζεται αυτήν την εβδομάδα. Για να ρωτήσω κάτι τώρα, θα κάνουμε 5 χρόνια να δούμε νέα ταινία σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο κάποιος να προετοιμάσει μια ταινία. Είναι, για κάποιο λόγο είναι ο ρυθμός μου. Κάνω ταινία κάθε 4 με 4,5 χρόνια, με 5 χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι στους καιρούς που βρισκόμαστε τώρα, διαβάζω βέβαια εδώ και εκεί, για έναν Έλληνα σκηνοθέτη η χρηματοδότηση μιας ταινίας. Πολύ, πολύ. Δηλαδή πρέπει να ζητιανεύεται από εδώ και... να μην πούμε, αλλά ζητιανεύεται από εδώ και από εκεί χρήματα. Ναι, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, πάντα ήταν δύσκολα να κάνεις ταινία στην Ελλάδα. Ο κινηματογράφος γενικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, θέλει πολλά λεφτά, θέλει πολλή αφοσίωση, θέλει πολλή δουλειά, παίρνει χρόνο. Οπότε και επειδή εγώ γράφω και τα σενάρια και κάνω και λίγο την παραγωγή, ασχολούμαι πολύ. Οπότε άρα με παίρνει πολύ χρόνο. Ναι, παίρνει, ειδικά στην Ελλάδα σήμερα, επειδή ακριβώς υπάρχει το θέμα των χρημάτων, ο κινηματογράφος χρειάζεται λεφτά. Όπως και να το κάνουμε, είτε λίγα είτε πολλά, χρειάζεται λεφτά. Είναι πιο δύσκολο, κατανοητό. Θα σε ρωτήσω μετά, που όταν πάμε στις προτιμήσεις σου και για ταινίες, τι βλέπεις και τι αγαπάς ιδιαίτερα, από το ξένο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος με την Πάτη Μπράβο. Έχεις μια έκπληξη. Έχω μια έκπληξη, την ακούς τώρα. Η Πάτη Μπράβο, τότε που την είχα συναντήσει και εγώ, την είχα συναντήσει μέσω ενός φίλου μου, του Νίκου Παπαθανασίου. Ο Νίκος Παπαθανασίου είναι αδερφός, ήταν, γιατί έφυγε τη ζωή πριν από λίγους μήνες, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ναι, ξέρω ότι είχε κάνει ένα άλμπουμ με το Βαγγέλη, μου το είχε πει η ίδια. Ωραία. Υπάρχει ένα άλμπουμ με το Βαγγέλη. Εντάξει. Ναι, ναι. Ο Βαγγέλης είναι στην εποχή που είμαστε στο 70, δηλαδή πριν από το Chariot of Fire που πήρε και το Όσκαρ. Αλλά έχει ήδη ξεκινήσει μια ηλικιώδη καριέρα έξω. Ναι, ναι, σαφώς. Εντάξει. Και ο Νίκος της κάνει παραγωγή. Σε ένα άλλο, ο Νίκος ήταν παραγωγός στην πόλη Ντορ Ιταλίας και είχε συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα εκεί και με την Πάτη Μπράβο. Της έδωσε λοιπόν τραγούδια και διασκέβασε, αν είναι δυνατόν, και πώς, δηλαδή το πόσο ψαγμένη είναι αυτή η κοπέλα. Θα πεις τώρα Χατζηδάκη, Θοδωράκη, ενός Έλληνα συνθέτη. Όχι. Σπάθας Τουρκογιώργης. Σόκρατες. Έκανε λοιπόν ένα δίσκο με τραγούδια των Σόκρατες. Και όχι μόνο αυτό. Τα τραγούδια αυτά τα έβαλε στο ρεπερτόριό της και δεν έφερα το δίσκο. Αυτό το CD είναι συλλογή. Είναι συλλογή και από ένα live που έκανε σχετικά τελευταία. Άρα το έβαλε και τα έπαιζε κιόλας. Δεν έφερα λοιπόν. Θέλω να ανοίξουμε και εδώ τον ήχο να τα ακούμε δυνατά μέσα. Άρρωστη ροκού. Λοιπόν, ακούμε τη σύνθεση που οι φίλοι των Σόκρατες θα γνωρίσουν, του Σπάθα και του Τουρκογιώργη, με ιταλικούς στίχους βέβαια. Από την Πάτη Μπράβο. Λοιπόν, από συναυλία, άκουσες Σόκρατες με την Πάτη Μπράβο. Λοιπόν, καταπληκτικό. Άρα λοιπόν αυτό το ύφος μας περνάει τώρα στην δική σου μουσική εμπειρία από μικρό παιδί. Λοιπόν, μου είπες, βέβαια εγώ ξέρω, αλλά τα ακούσουν τώρα και οι ακροατές. Πόσο ετών ήσουν όταν πήρες το πρώτο σου άλμπουμ? 11. Ναι, 11, ε. 11, κάτι τέτοιο. Μπήκα στο... Σε ποιο κατάστημα τότε? Δεν θυμάσαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί το λες, πες το. Πάρα πολύ καλά θα το πω. Και δεν υπάρχουν πια. Free Shop, Poppy Leaven. Poppy Leaven. Ήταν ναός για τα παιδιά. Ναι, κανονικά. Όταν το ανακάλυψα. Και νομίζουν τώρα ότι με το διαδίκτυο, επειδή υπάρχουν οι μουσικές, μπορεί να τα βρεις. Ένα ιερό, το θεωρώ, μέρος. Νομίζω ότι πολλά γίνανε μέσα από έτσι, το, έτσι. Το μουσικό, το δισκοπολείο το είχε ο Φαλιρέας. Ναι, βέβαια. Αείμνηστος. Ναι, καταπληκτικός. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Στις παρέες ήταν ο Πουλικάκος. Παραγωγός και αυτά, και αυτός και ο αδελφός του. Είδα το εξώφυλλο. Ξέρεις, τα παιδιά, η Μάμπα Ελτίν, τα παιδιά του αδελφού. Ναι, το έχω υπόψη. Έψαχνα τους δίσκους, ήταν Το εξώφυλλο, τέλη 70. Και είδα το εξώφυλλο, ήταν το Aladdin Sane David Bowie. Ούτε καν ήξερα ποιος είναι αυτό. Το πήρα σαν υπνοτισμένος. Γιατί τότε αγοράζαμε και βινίλια για τα εξώφυλλα. Ναι, και βέβαια. Ως μικρή. Το εξώφυλλο τα παίρναμε, ναι. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο το εξώφυλλο. Πολύ μεγάλο και είναι. Το πήγα σπίτι, το έβαλα στο pick-up. Και έπαθε πλάκα. Και δεν το έβγαλα για τους επόμενους 3 χρόνια. Με τραγούδια, δηλαδή εσύ μεγάλος ακούντας αυτό εδώ και τα υπόλοιπα. Και πια ο Μπάουι, ο David Bowie έγινε για μένα. Ναι, γιατί έχουμε και άλλα Μπάουι μετά. Ο φάρος, ο φάρος της ζωής μου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motuprost. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Ο Νέων παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαι 89 ετών με σχετικά καλή υγεία. Πριν από 6 χρόνια υποβλήθηκα σε επέμβαση και τοποθέτηση στεντ στην κοιλιακή αορτή λόγω ανευρίσματος. Παίρνω ένα χάπι για τη χοληστερίνη και μισό αντιπηκτικό καθημερινά. Κάνω έρωτα κάθε εβδομάδα με την κατά 22 χρόνια νεότερη σύντροφό μου με τη βοήθεια σιλδεναφίλης. Κάτσε Viagra θα είναι αυτό. Δεν έχω όμως ποτέ οργασμό ούτε φτάνω στην κορύφωση εδώ και 6 μήνες. Ενώ μετά τη σεξουαλική πράξη έχω πόνο στα νταν που μετά περνάνε. Και το ερώτημα, 89 ετών, μήπως είναι επικίνδυνη στην ηλικία μου η σεξουαλική επαφή? Χωρίς να μου πέφτει λόγος να κάνω τον ειδικό, άλλο θέλω να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Είναι πόσο? 89 ετών. Και πόσο είναι η κοπέλα? 22 χρόνια μικρότερη. Μήπως θα πάει με κάποια πιο μικρή? Μήπως δεν λειτουργεί το σύστημα? Μήπως δεν λειτουργεί το σύστημα? Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, πάνω το... Ο ένας σε οδηγεί στον άλλον. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά τον David βρίσκεις και τον Lou Reed. Ναι. Πώς έτσι? Δηλαδή, εσύ το ας πούμε 11 ετών 12. Η παρέα σου τι ακούγανε, τι λέγατε εκεί? Είχες κάποιο άλλο φίλο που μπορούσε να μιλάς για αυτά τα πράγματα? Άλλαξε παρέες. Τόσο απλά. Έτσι είναι. Θέλω να πω ότι την ίδια περίοδο άκουγα, αλλά για να μην είμαι εντελώς άδικος, υπήρχε η δίσκο. Α, παράλληλα. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Τώρα Σάμερ είναι 79. Ναι, και πιο πριν. Όχι, και πιο νωρίς. Και πιο νωρίς, 77, 76. Και άκουγα και μ' άρεσε. Αλλά άκουγα μετά από ένα σημείο εκεί πέρα κρυφά. Ναι. Αλλά όπως θέλω έκανα, πω... αρκετοί το έχουν κάνει αυτό. Ναι, ναι, αλλά συναντιόντουσαν αυτά. Υπήρχε μια ενέργεια και σε αυτή τη μουσική, αλλά και στην δίσκο, στη μαύρη μουσική, θέλω να πω, εκείνης εποχής. Μια ενέργεια η οποία ήταν πολύ κοντά. Μα είδαμε ότι ο φίλος εδώ που τον διέκρινες από την αρχή, τον David Bowie, έκανε το Let's Dance. Επίσης. Εντάξει. Αργότερα. Ναι. Αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά έκανε και αυτή τη εποχή. Και πριν είχε κάνει το Fame. Και το Fame. Το Fame. Που είναι καθαρό αιμο μαύρο άλμπουμ. Μαύρο. Πήγε στη Φιλαδέλφια και το έκανε. Το Young αυτό. Americans. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Μετά το Young Americans επίσης ήταν ένα άλμπουμ το οποίο με σημάδεψε. Δηλαδή το άκουσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ήταν ένα άκουσμα. Ναι, με αυτό σύνοχα με λέον του David που άλλαζε συνεχώς ανά τριετία, τετραετία και εκείνη την εποχή έχουμε φέρει και ένα άλλο άλμπουμ. Είχε πάει στο Βερολίνο και έκανε τα άλλα πράγματα με εκεί, τον... Εκεί πια εγώ απογειώθηκα γιατί το Low με τον Brian Eno που με οδήγησε και στον Brian Eno, πια εκεί είμαι και πιο μεγάλος. Πια τελειώνω την εφηβεία μου και εκεί πια δίνομαι ολοκληρωτικά. Ήταν κάτι το οποίο καθόρισε πάρα πολύ τη ζωή μου όλη. Μου είπες κάτι... Και είναι κάτι το οποίο το ακούω ακόμα και τώρα. Μου είπες κάτι πολύ ωραίο ότι... τότε δεν συνειδητοποιούσες όταν άκουγες αυτό που θα παίξουμε τώρα του Lou Reed, το Walk on the Wild Side, ότι τελικά και στις ταινίες σου έκανες Walk on the Wild Side. Είμαι ακόμα on the Wild Side, δυστυχώς ή ευτυχώς. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. and the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Λοιπόν, εδώ ο Πάνος μου είπε ξαφνικά μία εκτέλεση την οποία εγώ την είχα ξεχάσει, και η τύχη μέσα στα άλμπουμ που έχουμε φέρει της Πάτη είναι και αυτό. Για πες το εσύ με το παρουσιάσεις. Έκανε cover version το Wild on the Wild Side στα ιταλικά. Ναι, μόνο αυτό επίσης επιβεβαιώνει τι γυναίκα είναι αυτή. Όλα είναι κύκλος, όλα συναντώνται, ναι, κάπου. Peter con le mani fuori via. Eri nato uomo e adesso più non vuoi. La tua casa lascia e poi scegli un mondo di poesia. Sei tu Peter, tu che a Kensington vivi. Peter, tu che a Kensington vivi. Trovi lì i fiori e le fate. In barca lungo la corrente vai. Con le canne un flauto fai. Suoni come il grande fan. Sei tu Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che Kensington suoni, suona ancora così. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter. Tu, tu che a Kensington resti. Oh, Peter. Dalla finestra chiusa guardi tu, e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter, tu che a Kensington torni. Tu.